حديث 1208 به حدیثه ده ده مدیار بتن کانه سفر روجا پیشنبه یا چوانه عن کعب ابن مالک رضی الله عنه قال کسه کعبی خودج راضی بتن یا گوتی لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا خرج في سفر يعني كم جرى وقت پیغمبر درکت صلوات خديله بن شو با سفرك ندركت اتشرو جدا الا يوم الخميس روجا پیشنبه تنبه بارابتر روجا پیشنبه و كم جرى روجه دي كم جرى روجه دي